met Wieger Hemmer. Goedenavond. Straks drie Rotterdammers aan tafel om te praten over de kwesties van deze tijd. Dat betekent dus drie keer een goed humeur. En dat betekent dus ook een programma met een goed humeur. Zo dadelijk WNL-opiniemakers. Het debat op rechts. Nu eerst het NOS-journaal van 6 uur. Gelezen door Lieselot Thomassen. De scholen in het voortgezet onderwijs mogen volgende week weer open, heeft minister Slob van Onderwijs, demissionair minister Slob, vanmiddag bekendgemaakt na het katshuisberaad van de meest betrokken ministers en coronadeskundigen. Slob zei het als volgt. Ik heb goed nieuws voor middelbare scholieren, voor hun welzijn en om goed te kunnen leren. Vanaf maandag 31 maart mogen de scholen voor voortgezet onderwijs weer volledig open. Vanaf maandag 7 juni, een week later, moeten alle scholen voor voortgezet onderwijs weer open. Dit besluit betekent dat de leerlingen in Nederland, de middelbare scholieren, minimaal nog 6 weken volledig onderwijs kunnen krijgen totdat de zomervakantie begint. Ik praat erover door met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, betekent dit dat er dan helemaal geen beperkende coronaregels meer gelden op de scholen? Nee, dat betekent het niet, want bijvoorbeeld de mondkapjesplicht blijft. Leerlingen moeten die dragen en ze moeten ook afstand blijven houden tot de docenten. Niet meer tot elkaar, ze mogen gewoon naast elkaar zitten, rondlopen en alles, maar wel 1,5 meter afstand houden tot de docenten. En ze moeten, net als hun leerkrachten, 2 keer per week een zelftest doen. En in combinatie met deze maatregelen is het volgens minister Slob en de deskundigen van het OMT verantwoord om de scholen weer volledig te heropenen. Want nu krijgen de meeste leerlingen nog veel digitaal les. Ja, en veel leraren hebben toch bezwaren tegen die heropening nu al. Ze zijn bang voor besmettingsrisico's, hadden liever tot na de zomervakantie gewacht. Waarom legt Slob dat naast zich neer? Nou, de minister zegt dat hij veel begrip heeft voor de bezwaren, maar met de mondkapjesplicht, het afstand houden tot de docenten en de zelftesten is het volgens hem wel verantwoord om de scholen te heropenen. En ook belangrijk voor de leerlingen, dus ondanks de bezwaren die de docenten daartegen hebben. Dat begrijp ik heel erg goed en dat is ook heel erg belangrijk dat we de basisregels in acht blijven nemen. En dat we ook de aanvullende mogelijkheden die er nu zijn, waaronder dus in preventieve zin ook de zelftesten toepassen, dat die natuurlijk ook uitgevoerd zullen moeten gaan worden. En daar stellen we scholen optimaal toe in staat, want alle scholen zullen vanaf eind volgende week, dus dat is voordat 31 mei er is, in het bezit zijn van voldoende zelftesten voor zowel leerlingen als docenten. Ja, maar wat heeft dan de doorslag gegeven, Wilco, bij dat besluit dat de scholen weer helemaal open mogen? Nou, dat is een combinatie aan factoren. Natuurlijk het snel stijgende aantal vaccinaties, ook het daardoor dalende aantal ziekenhuisopname en IC-opname. Ook de beschikbaarheid van voldoende sneltesten speelt een belangrijke rol. En natuurlijk, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, de positie van de leerlingen. Het wordt voor hen als erg belangrijk gezien, zowel voor wat betreft het onderwijs als in sociaal opzicht, dat zij nog een aantal weken naar school kunnen gaan voor de zomervakantie. Want anders zouden ze er na de zomervakantie, als het tot na de zomervakantie zou duren, ook wel heel erg lang uit geweest zijn. Want de scholen, je zou het bijna vergeten, maar die zijn al dichtgegaan op 16 december van het vorig jaar. En dan is er trouwens ook nog nieuw nieuws. Dat komt net binnen. Het kabinet overweegt om de volgende versoepelingen een paar dagen te gaan vervroegen. Dat wil zeggen dat die versoepelingen dan al op zaterdag 5 juni ingaan in plaats van 9 juni. En dan hebben we het onder andere over het heropenen van musea en concertzalen. En ook over de restaurants binnen. Dus dat zou dan een paar dagen eerder gaan gebeuren. En op 31 mei hakt het kabinet hier een knoop over door. En dat hangt dus af van de besmettingscijfers tegen die tijd. Dankjewel, Wilco. Dat was het laatste nieuws daarover. Politie is nog op zoek naar minimaal 3 verdachten van de overval afgelopen woensdag op een waardetransport in Amsterdam, heeft het OM bekendgemaakt. De verdachte die bij het vuurgevecht met de politie in Broek in Waterland om het leven kwam, is een Fransman van 37. De 6 verdachten die vastzitten zijn tussen de 24 en 40 jaar en komen uit België en Frankrijk. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog zeker 2 weken blijven vastzitten. Een van hen ligt nog in het ziekenhuis. Een van de 4 mensen die gisteravond laat gewond raakte bij een mesaanval in Amsterdam ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe het met de 3 andere gaat is niet bekend. Een man van 64 overleed gisteren aan zijn verwondingen. De man die vastzit voor de mesaanval in de wijk De Pijp gedroeg zich volgens getuigen verward. Over zijn motief is niets bekend. Hij is geen bekende van de politie. Onderzocht wordt of hij drank of drugs had gebruikt. Burgemeester Halsema heeft de wijk vanmiddag bezocht en verslaggever Bo Heijmensen vroeg haar hoe zij deze dag beleeft. Nou, ik ben gisteravond natuurlijk ook heel erg geschrokken. Juist ook omdat dit over het algemeen een hele vreedzame wijk is. Het is een uitgaanswijk, het is niet wat je hier verwacht. En je schrikt natuurlijk vreselijk vanwege de omvang en het geweld. U heeft hier rondgelopen, hoe heeft de buurt gereageerd? Nou, over het algemeen zijn de buurtbewoners rustig, maar veel mensen zijn natuurlijk heel erg geschrokken. Het is een schuwelijke gebeurtenis gisteravond hier. En dat maakt grote indruk op mensen. Wat is er bekend over de verdachte? Daar kunnen we op dit moment nog niet zoveel over zeggen. De verdachte is natuurlijk in hechtenis genomen. Wat wij op dit moment wel weten is dat een terroristisch motief, daar zijn geen aanwijzingen voor. Tegelijkertijd loopt het onderzoek nog volop en sluiten wij niks uit. Wanneer verwacht u wel meer te kunnen zeggen over politieonderzoek? Dat is afhankelijk van de voortgang van het rechercheonderzoek. En daar wacht ik op. De politie geeft daarin natuurlijk de snelheid aan en het moet zo grondig mogelijk onderzocht worden. Want het is buitengewoon ernstig. Wat kunt u vertellen over de slachtoffers? Nou, laat ik als eerste zeggen dat ik heel graag mijn leedwezen wil uitdrukken met de nabestaanden van degene die hier is overleden. Er liggen op dit moment nog 4 mensen in het ziekenhuis. En ik zou hen en hun familie heel veel sterkte willen wensen. Burgemeester Halsema was dat in gesprek met verslaggever Bo Heijmensen. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Monaco vanaf de tweede plaats. Ferrari-coureur Leclerc start vanaf pole position, maar zijn auto raakte flink beschadigd toen hij in de vangrail knalde. En als er veel aan zijn wagen moet worden vervangen, dan mag hij mogelijk niet meer vanaf pole position starten. Want dat mag niet zomaar. En dan gaat die plek alsnog naar Verstappen. Dat wordt later vandaag, als het goed is, duidelijk. De politie onderzoekt of er een verband is tussen 2 autobranden in Nijmegen en pedoteksten op de stoep. Zowel gisternacht als vannacht brandden in dezelfde straat in Nijmegen een auto uit. En op de opritten stond beide keren met rode verf het woord pedo op de stoep. Het aantal coronabesmettingen blijft fors dalen. Bij het RIVM zijn ruim 3200 nieuwe besmettingen gemeld. 955 minder dan gisteren. Het gemiddelde over de afgelopen 7 dagen ligt daarmee 28% lager dan de week ervoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames daalde. Het NOS-journaal. Nog 3 uur, dan begint in Ahoy in Rotterdam het Eurovisie Songfestival. 26 landen strijden om de winst. Verslaggever Mark-Robin Visser is in de buurt van de zaal waar het allemaal gebeurt. Mark-Robin, is er al wat van spanning te merken? Nou ja, goed, moet je horen. Het bruist hier natuurlijk in Rotterdam de hele week al. Hè. Tijdens de halve finales was er ook publiek bij. Er zijn hier meerdere shows geweest. En dat zie je dus ook op het plein hier voor Ahoy. Enthousiaste mensen. Een beetje nerveuze mensen heb ik vandaag ook gezien. Want je merkt toch wel dat de temperatuur nu een beetje begint op te lopen bij de fans. Heel veel mensen kunnen hier natuurlijk niet in. Die moeten het gewoon straks op de televisie gaan volgen. Ook vanavond, net als bij al die andere voorstellingen, zitten er 3500 mensen in de zaal. Allemaal getest volgens de Field Lab reglementen. En dat zijn dus de lucky few, hè, mag je zeggen. Mm-hmm, ja. En hoe gaat de avond er dan uitzien? Nou, ik denk dat als kijker dat je niet zoveel verschil zult zien met voorgaande edities van het Songfestival. Het is vooral hier dat het allemaal anders is. 26 landen, zoals je al zei, om 9 uur begint het. Cyprus bijt het spits af. En wij, tussen aanhalingstekens, moeten even geduld hebben. Want onze Jean-Gu is pas als 23ste aan de beurt. Nou ja, en dan komt natuurlijk nog die puntentelling. Kortom, het wordt een lange avond. We zullen het afwachten. Maar wel leuk. Ja, heel leuk. Wat is jouw favoriet trouwens? Nou, ik weet niet of het nou wel zo gepast is dat ik dat nu op dit moment... Oh nee, als onafhankelijke journalist kan je dat natuurlijk niet zeggen. Nee, ik heb wel zo mijn gedachten. Maar laat ik het zo zeggen dat het mij wel leuk lijkt om een keer in een warm waterbron in IJsland te zitten. Oké, nou, dat houden we in gedachten. Ja, hier op Radio 1 hou jij de komende uren ons op de hoogte van het liedjesfestijn. Dank je wel. Het weer. Vanavond blijft het vooral in het zuiden en zuidoosten bewolkt en buiig. Morgen is het op veel plaatsen droog en iets zachter dan vandaag. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Erik Wien en Jacob Derwig maken Verdriet is het ding met veren. Een ontroerende, poëtische theatervoorstelling naar het boek van Max Porter. Eenmalig te zien via livestream op zondag 23 mei. Boek nu op theaterrotterdam.nl. When you're feeling all right, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding-a-dong. Shama, shama, la fee. Going up. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Pizza, noedels, burgers, sushi, salades, burritos. Ja, bij Deliveroo zijn we echt van alle smaken thuis. Waar je ook zin in hebt, via Deliveroo laat je de lekkerste gerechten bezorgen tot aan je deur. Download snel de app en bestel. Deliveroo, van alle smaken thuis. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Bestel je voor het eerst bij Deliveroo. Met code SMAAK krijg je 10 euro korting op je eerste bestelling. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. In India sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook in andere landen dreigt een grote ramp. Sneller vaccineren en medische noodhulp zijn van levensbelang. Daarom is uw hulp nu nodig. Samen komen we in actie tegen corona. Help ook mee. SMS ik geef naar 4004. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Paul van den Bos. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdagavond discussie over en analyse van de kwesties van deze tijd. Vanavond de gast Sibel Sibuktekin. U bent de ondernemer, u hebt een kennisorganisatie die zich inzet voor de publieke veiligheid. Mooi dat u er bent. Ronald Buit, Leefbaar Rotterdam, voorzitter. Fijn dat u er bent. En dat hoort u al, de opiniemaker is hoofdredacteur AD Regio, Paul van den Bos. Zijn drie gasten met een Rotterdamse tint. En dus verwacht ik ook drie mensen met een opgewekt humeur. Dat kan toch niet anders, meneer van den Bos? Absoluut. Absoluut. Ik ben overigens officieel een Schiedammer. Maar zoals Gilles Deelde zei, dat is de fietsenstalling van Rotterdam. En daar zetten de Rotterdammers hun fietsen neer. Dus dat is één pot nat eigenlijk. Wat me vooral verbaast is dat ik heel veel mensen hoor zeggen nu... Goh, wat een mooie stad. Goh, wat een open, gezellige mensen. Goh, wat een mooie skyline. Goh, wat een echt multiculturele stad is dat. Wat een goede burgemeester. Dat wisten wij eigenlijk allemaal al. En dus ik zou zeggen, kom eens wat vaker kijken. Ja. Dat, wij wisten het al hoor, dat het dat Rotterdam zo was. Wat misschien ook aan Rotterdam kleeft een zeker minderwaardigheidscomplex. Vraag ik aan u, Sibel Sibuktekin. Wow, niet bepaald. Nee, toch niet? Nee, toch niet echt. Wat dat aangaat, zijn Rotterdammers over het algemeen wel behoorlijk trots op Rotterdam en identiteit. Ja, nee, maar je kunt trots zijn en dat daaronder schuil gaat toch een zeker minderwaardigheidscomplex. Paul van den Bos, hoe kijkt u er tegenaan? Ja, dat zit er toch al een beetje, in. Hè? Het wordt steeds minder, want de stad wordt natuurlijk ook steeds mooier en heeft een vlucht genomen. Maar heel lang is natuurlijk altijd naar Amsterdam gekeken. Het is geen Amsterdam. Nee, het is geen Amsterdam. Het is Rotterdam. Ja. Enfin, het is geen Ajax. Nee. Ronald Buit, ja, eventjes nog die trots van u onderstrepen. Als u kijkt naar bijvoorbeeld inderdaad het Songfestival. Wat denkt u dan allemaal? Nou, ik vind het echt een enorme reclame voor de stad Rotterdam. Als je ziet hoe we internationaal met het nieuws zijn. Hoe goed het ook in het licht wordt gezet. En hoe mooi het ook gepresenteerd wordt allemaal. Mooie beelden van de stad gaan dadelijk heel Europa door. Ja. Dus daar kun je alleen maar heel trots op zijn als Rotterdammer. Met het Songfestival zelf, ja, tuurlijk ga ik wel kijken. Maar heb ik zelf niet heel erg veel. Maar voor de stad zelf is het gewoon geweldig. Trots zijn op ons land, hè? Dat is eigenlijk wat we allemaal kunnen zijn. Vanwege die prachtige beelden en vanwege de perfecte organisatie. Trots zijn op ons land vanwege de prestaties van, ik noem maar twee mensen hoor. Ranomi Kromi Dijojo of Femke Heemskerk. Zou ook zomaar eens kunnen. Hier is Jeroen Gruter, EK Zwemmen. Ja, dat zou zeker kunnen en dat is ook zeer waarschijnlijk. We gaan kijken, jullie gaan luisteren naar de finale van de 100 meter vrije slag bij de vrouwen. Met Kromi Dijojo en Heemskerk als de grote favoriet. Al waren ze niet de snelste tijdens de halve finale. Dat was de Française Marie Wattel die in baan 4 start. Zij wordt dus geflankeerd door de diva's, de sopranen van het Nederlandse zwemmen. Kromi Dijojo in baan 3, Heemskerk in baan 5. Ze staan nu op het blok en... Nu zijn ze weg. Ja, Kromme Jojo zal een voorsprong gaan pakken na een start en een goede onderwaterfase. Dat verhaal dat kennen we, maar de vrouw in vorm is toch Heemskerk. Getuige haar optreden tijdens de twee estafettes die werden gezwommen met tijden van onder de 52 seconden. Dat zegt alles over haar mogelijkheden en haar capaciteiten. Maar kan ze ook met de druk omgaan? Want dit is het moment waarop het kan, misschien wel moet gaan gebeuren. Eindelijk eens een keer een individuele titel op de lange baan. Op de eerste plaats al 50 meter verrassend de Britse Hopkin. Op de tweede plaats Heemskerk, die nu ietsje naar voren komt en de leiding wat steviger in handen krijgt. Femke Heemskerk zou wel eens hier haar ultieme prestatie kunnen gaan neerzetten. Ook Kromi Jojo is op komst, maar nog altijd de voorsprong voor Heemskerk, die nog een meter of 10 moet afleggen. Heemskerk op weg naar goud. Heemskerk gaat winnen. Femke Heemskerk wordt Europees kampioene in het water in Boedapest. En ze heft haar handen ter hemel en ze juicht en ze slaat haar hand voor haar mond. Het is eindelijk gelukt. Ze won al eens de wereldtitel op de korte baan in Dubai een aantal jaren geleden. Maar het wilde nooit lukken op de lange baan in een 50 meter bad. Maar nu is de ban op haar 33ste eindelijk gebroken. Het kondigde zich al enige tijd aan. Maar ja, dat was wel vaker tijdens toernooien dat ze gewoon de beste was op basis van de tijden, maar het in de finale toch niet wist waar te maken. Maar vandaag valt alles op zijn plek en trekt ze deze race naar zich toe. En dat doet ze met overmacht. Een armlengte voorsprong op Wattel. En het is niet eens een medaille voor Kromi Jojo. Die wordt vierde in deze race. Maar we kijken vooral naar Femke Heemskerk, die uiteindelijk heeft geflikt. Ze is de beste in een finale over 50, in een 50 meter bad. En dat doet ze op het koningsnummer. 1 in 53.05 en Kromi Jojo wordt vierde in een tijd van 53.44. Heel mooi. En Femke Heemskerk zorgt inderdaad voor trots en een glimlach op de gezichten van de gasten hier aan tafel bij WNL. Opiniemakers Ronald Buit, voorzitter van Leefbaan Rotterdam. Sibel Sibuktekin, u hebt een kennisorganisatie voor de publieke veiligheid. Paul van den Bos, u bent de hoofdredacteur van AD Regio. Publieke veiligheid, daar toch even op inzoomen. We hadden het net over Rotterdam, komen we straks nog wel weer over te spreken hoor. Maar Amsterdam, onze hoofdstad. Ik pak eventjes een Twitterbericht van Mick van Wely, misdaadjournalist. Het is een gekkenhuis, zegt hij. Binnen 10 dagen. Een kind geraakt door kogels. Een liquidatie van een vrouw. Wildwest schietpartij bij een overval. En nu grote steekpartij met gewonden en een dode. Wat in dat gekkenhuis te doen, mevrouw Sibuktekin? Ja, het is een hele ernstige situatie op het moment dat we zien dat dit soort misdaden, dit soort aanslagen, dit soort organisaties toch wel steeds gewelddadiger worden. We zien de druk op onze hulpdiensten en vooral op onze politie enorm toenemen. Wat ik zelf persoonlijk erg jammer vind, want ik ben er erg trots op dat we in Nederland een politiesysteem kennen. Waar niet alleen ontzettend veel dienders heel erg hard werken, hun best doen. Maar tegelijkertijd ook bijvoorbeeld bij recent met de rellen die we gezien hebben, waar ze toch heel veel ook wel modder over zich heen krijgen en valse beschuldigingen. Dat vind ik zelf modder, wel valse beschuldigingen en dwingende telefoontjes ook. Opnameapparaatjes. Exact. En toch het hoofd koel houden. Dus ik, over trots gesproken, ik denk dat we in Nederland heel erg trots mogen zijn op onze politie-institutie. Ja, over die actoren in die publieke ruimte. We gaan weer even terug naar Jeroen Gruter. Want ja, zojuist was er eremetaal de mooiste plak, de gouden plak voor Femke Heemskerk. Arno Kamminga, die kan er ook wat van. Maar mag die tot de favorieten gerekend worden op de 50 meter school, Jeroen? Ja, dat is toch lastig hoor. Met Adam Peaty in het water. Die is eigenlijk niet te kloppen. Hoewel op die 50, je weet het maar nooit. Maar de concurrentie is hevig. Met zwemmers als Martinenghi, Szymanowicz. En ook Pinzuti, een andere Italiaan. Maar Kamminga heeft toch wel de vijfde tijd van dit seizoen op zijn naam staan. En hij is op dreef, dat blijkt wel. Hij pakte het zilver op de 100 en de 200 meter schoolslag. Hij pakt ook nog een zilveren medaille met de wisselslag estafette. Kortom, hij moet in staat zijn in zo'n race over 50 meter van muur naar muur om in ieder geval mee te doen om het eremetaal. En die anderen die hebben nu toch ook wel in de gaten dat Arno Kamminga inmiddels is gearriveerd op het absolute topniveau. De zwemmers zijn klaar gaan staan, mogen zo dadelijk op het blok gaan staan. En dan is het even wachten op het signaal van de scheidsrechter en kunnen ze dus die krachtsexplosie gaan plegen. Want dat is het natuurlijk, zo'n race over 50 meter. Kamminga in baan 7. Nu de rust, het wachten op het signaal en dan lanceren. Ze zijn onderweg. Beatty is normaliter een klasse apart, is houder van het wereldrecord. Maar er is prima gestart door Szymanowicz. Kamminga is wat minder goed van het blok gekomen. Moet nu alle zeilen bijzetten om in ieder geval wat aansluiting te vinden bij de anderen. Maar de strijd spitst zich toe tussen de mensen in de banen 3, 4 en 5. Martin Nengi, Beatty en Szymanowicz. Beatty aan de leiding. Beatty op weg naar een mooie tijd. Beatty in ieder geval naar de overwinning. Hij wordt eerste voor Szymanowicz en Martin Nengi. En Kamminga heeft dat verschil bij de start niet meer weten goed te maken. Hij heeft niet die explosiviteit zoals Petey dat wel heeft. En dan weet hij dat op 50 meter uiteindelijk niet meer te herstellen zoals dat wel mogelijk is op de 100 en de 200 meter. Maar al met al is het natuurlijk wel een schitterend toernooi geweest voor Arno Kamminga. Hier heeft hij de finale bereikt. Ik heb nog geen uitslagenkaart gezien, maar ik denk dat hij zo rond de 5e, 6e plaats is geëindigd. Maar wat blijft staan is natuurlijk zijn fenomenale optreden op de 100 en de 200. Want daarop pakte Arno Kamminga het zilver eerder deze week. U luistert nog steeds naar WNL Opiniemakers. We zijn er tot 7 uur. En u kunt meedoen met dit programma via hashtag WNL of @WNL Opiniemakers. Heb ik het over Twitter. Of stuur een bericht via de NPO Radio 1 app. Hier aan tafel Sibel Sibuktekin. U bent ondernemer en u hebt een kennisorganisatie die zich inzet voor de publieke veiligheid. Ronald Buit, voorzitter van Leefbaar Rotterdam. En de opiniemaker vanavond is de hoofdredacteur van AD Regio, Paul van den Bos. Ik zei net al 3 keer Rotterdam, maar we hebben even onze blik gewend naar de hoofdstad Amsterdam. Want ja, onlangs weer, die steekpartij gisteravond met een dode en meerdere gewonden. De burgemeester Halsema, hoorden we net op deze zender, die zei erover, ja, je schrikt toch van de omvang en het geweld van deze afschuwelijke gebeurtenis. Paul van den Bos, u zei net, hè, dat konden de mensen niet horen, dat zei u tijdens het zwemmen. Ik wil iets zeggen over burgemeester Halsema, maar ik ben vooral benieuwd Hoe zij nu reageert. En dan heb ik minder zicht op de situatie in Amsterdam, want daar is een andere krant, dat is het Parool. Maar met name in Rotterdam. Rotterdam is wel een law and order stad geworden de laatste 15 jaar. Laatste 10 jaar. Ook met burgemeester Ahmed Talib erbij. En daar is law and order en een wat sterkere politie. Hè, dat is eigenlijk wel de dagelijkse gang van zaken. En ik ben benieuwd hoe ze in Amsterdam nu gaan reageren. Want belangrijke discussie bijvoorbeeld, hè? Preventief fouilleren. In Amsterdam heb je natuurlijk wel een hele grote misdaad gehad van bendes en van de holleders en dat soort dingen. Maar dit is gewoon geweld wat binnendringt in het dagelijks leven van mensen die gewoon daar toevallig zijn. Ja. En dat is een hele andere situatie volgens mij. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze daarmee gaan omgaan. Ja, want de gemeenteraad is daar nog steeds tegen. Preventief fouilleren. Ronald Buit, ziet u daar heil in om deze geweldspiraal te doorbreken? Ja, je zult alles wat in je mogelijkheden ligt moeten aangrijpen. Ook in Rotterdam. Paul zegt, het is een law and order stad. Dat is zeker het geval. Maar ook bij ons zie je alleen al de laatste 2 jaar een toename van 20% in het aantal steekincidenten. Ja. Wat nou orde, zou je kunnen zeggen? We zien echt ook dat de verdachten bovenmatig jong zijn. Hè? Oververtegenwoordiging van 12 tot 18-jarigen. Ja, dat is echt heel zorgwekkend. Kinderen vroeger een zakje snoep meenamen, nemen ze nu een mes mee? Ja, nou, dat is heel zwart-wit, maar het is wel echt heel erg bizar. En het gaat van kwaad tot erger. Ja. En ja, je ziet het nu dan een aantal heftige incidenten in korte tijd. En dan valt het weer ineens meer op. Ja. Maar in 2018 hadden we in Rotterdam ook al 80 steekincidenten. Nu in 2020 100 in een coronajaar notabene. Dus het is echt heftig hoe het gaat. En dat komt nog weinig in het nieuws. Maar het is echt heel heftig in Nederland. Sibel Sibuktekin, Ronald Buit zegt van kwaad tot erger. Dat is een neerwaartse spiraal. Ja. Hoe die te stoppen? Harder optreden, preventief fouilleren, al dat soort onderwerpen, daar kan naar gekeken worden. Maar ik denk dat ook in de maatschappij op dit moment, vooral de jeugd die inderdaad net wat zij ook aangeeft, steeds jonger, minder respect voor gezag heeft, toch een hoop amok maakt. Ik denk dat we iets meer aandacht ook moeten hebben hoe om te gaan in de opvoeding, dat vind ik een hele belangrijke. Ja. En proberen eigenlijk meer naar de achterliggende problemen te kijken. Maar wat u daar zegt, zijn meer mensen die dit zeggen. Tuurlijk, het is een kwestie van opvoeding. Maar dan slaat direct natuurlijk de machteloosheid toe, Paul van den Bossche. Want ja, daar kun je nou net niet aankomen. Nee. Is het ook niet gewoon zo dat we uiteindelijk gewoon misschien wel een tekort hebben aan mensen bij de politie? We hadden een paar maanden geleden... Hadden of van overschot aan mensen met een mes? Sowieso, ja. Er is altijd een overschot aan mensen met een mes natuurlijk. Al zijn het er maar twee. Dat blijft een overschot. We hadden een kennismakingsgesprek met de nieuwe korpschef van Rotterdam. En die gaf ook aan dat er een onderbezetting is van zijn korps. Ja. En het probleem is alleen dat je kan wel zeggen op 1 januari wil ik het opgelost hebben. Maar dat gaat niet, want het is een kwestie van jaren. Je moet mensen opleiden. Klopt. En uiteindelijk politie, leger, zorg, onderwijs. We gaan natuurlijk de komende binnen de 5 jaar gaan we tegen een enorme tekort aanlopen. En dat gaan wij allemaal merken in ons dagelijks leven. Of je nou in een ziekenhuis ligt, of je als ouder moet worden geholpen, of als je op straat veiligheid wil. En uiteindelijk zal dat nu opgelost moeten worden. Ja, want best wel veel politici hoor je investeren in veiligheid. Zeg ook investeren in onderwijs. Altijd geld, hè, als remedie, Ronald Buit. Maar je hoort ze er nooit bij zeggen dat die remedie dan hoogstwaarschijnlijk veel later pas volgt. Ja, nee, maar dat is inderdaad een kwestie van jaren. Maar het is natuurlijk het paard achter de wagen spannen. Want het is natuurlijk al jaren aan de gang. En het had al lang gebeurd moeten zijn. Ja. Hè? En we hebben ook nog heel erg veel mensen bij de politie die bureautaken uitvoeren. Hè? Dus er moeten gewoon vooral mensen op straat komen. En waar ik ook een pleidooi voor wil houden, is ze zeggen nu van achter de voordeur kijken en met die opvoeding bemoeien. Maar we hebben het altijd over van gelijke kans in het onderwijs, achterstelling, minder kans. Daar willen we heel veel aan doen, heel veel aan investeren. Maar je moet ook het beestje bij de naam noemen en weten dat het gewoon in bepaalde categorieën met messen en dergelijke, Antilliaanse gemeenschap, dat soort dingen, dat is gewoon een gegeven dat het daar oververtegenwoordigd is. Maar als dat een gegeven is, daar moet je wel ook op in durven zetten. En dan moet je niet gaan zeggen, maar wat is dat? Wat betekent dat? Profileren. Je moet gewoon benoemen waar de problemen zitten. Ja? Die moet je aanpakken. En wat is aanpakken? Dat is gewoon mensen veel meer controleren op messen. Bij scholen veel meer bij ingangen controleren. Veel strenger toezien hoe het binnen scholen gaat. Hè. Maar het is allemaal blijheid. Stel je pakt dat mes af en dan? Ja, dat is ook een volgend probleem. Maar dan komen we in een hele andere discussie terecht. Dan moet je kijk, in Nederland kiezen wij altijd dat de 3 raddraaiers in een klas, die moet je perspectief blijven bieden. Maar we kiezen nooit voor de 25 leerlingen die de dupe zijn van die 3. En voor die docent die afhaakt. En dan zeggen we, ja, lerarentekort. Ja, vooral in de grote steden. Waarom? Omdat we dus niet in staat zijn om het tuig, want zo is het gewoon, om het tuig aan te pakken. En we blijven altijd kiezen voor, ja, maar je moet hen toekomstperspectief blijven geven. En we zeggen nooit, we kiezen voor de 25 goedwillen. En dan klagen we later, ja, geen eerlijke kansen. Maar het gebeurt juist in die klassen waar kinderen geen eerlijke kansen krijgen. En dat is een spiraal die we moeten doorbreken. En in die klassen, om eventjes in dat discours dan door te gaan, staat een leraar. En over die leraar wordt dan gezegd, als die met zulke situaties te handelen heeft, door heel veel politici, nee, we staan naast de leraar. Ja. We moeten naast de leraar staan. Een soort cliché geworden, dat klinkt dan heel goed, Sibel Sibuktekin. Maar wat betekent dat in de praktijk? Naast een leraar staan? Ja, in de praktijk betekent het uiteindelijk dat er toch om die vicieuze cirkel waar deze probleemjongeren in zitten te kunnen doorbreken, moet er gewoon überhaupt een complete mentaliteitsverandering gaan komen. En dat betekent dus dat ook een leraar, de dienders, de autoriteiten, maar ook gewoon de autoriteit, gewoon de ouder thuis, onze politiek, zouden veel meer, hè, net wat een collega net ook zegt, degene die het wel goed doen, die moeten we meer als voorbeeld stellen. En in plaats van bijvoorbeeld geweld aanmoedigende of romantiserende programma's, rapcultuur, straatcultuur. Nou ja, dan ik zie dat wat. Gewoon te veel terug. Rapcultuur, zegt hij. Die uiterst gewelddadige video's, Paul van den Bossche, waar de jeugd ook naar kijkt. Wat daarmee te doen? Ik zie ze niet zo. Ik denk dat ik niet de doelgroep ben. Drill raps. Ja, misschien. Ja, die bedoel precies, ja, ja. Je komt natuurlijk zwaaien met machettes. Je komt op het snijpunt van vrijheid van meningsuiting. Hè? Dus dat is wel een probleem. Of wil ik nog even aanhaken met wat Ronald zei? Ik vind dat het wel een en-en is. Dus dat je en de goedwilligen moet stimuleren. Ja. En dat je wel een perspectief moet bieden aan kinderen die echt. En dat ken jij uit Rotterdam natuurlijk ook. Er zijn natuurlijk kinderen in bepaalde wijken, in bepaalde klassen, die echt geen perspectief hebben. Omdat die ook thuis het lastig hebben. Ik vind dat het wel een en-en is. Exact. Dus alleen hard optreden is, heeft ook geen zin. Je zult dus wel een programma moeten creëren waarbij je zoveel mogelijk kansen kan creëren. Alleen moet je dus duidelijk maken dat als je iets doet wat wij allemaal vinden dat het niet kan, dat je daarvoor gestraft wordt. En dan kom ik op die filmpjes terecht. Ja, het is natuurlijk bizar wat er circuleert door op social media voor jongeren. Ja. En dat wordt natuurlijk het probleem ook met die messen waar Ronald het over had. Er komt ook een soort cultuur van, als ik geen mes bij me heb, kan ik me niet verdedigen. Ja. Dus ik moet hem ook maar bij hebben. En dan wordt het een soort vliegwiel-effect. Wat je met name in grote steden begint te zien nu. Ja. En juist die jongeren hebben dus goede voorbeelden nodig om een alternatief te kunnen zien. Ja. Want alles valt en staat überhaupt voor succes in het opgroeien, het onderwijs en je carrière. Als je zelfverzekerd bent, je goed in je vel voelt. En deze jongeren krijgen dat niet automatisch mee, zoals wij wel hebben meegekregen. Ja, dus zij staan op een achterstand, maar die achterstand kun je alleen wegnemen en dus gelijke kansen creëren. Niet door ze continu maar te blijven pamperen wanneer het misgegaan is. Maar voorafgaand dat het misgaat eigenlijk al met deze jongeren aan de slag. Ja, want daar worden er nogal wat kickbokscursusjes gratis en rapcursusjes gratis aangeboden rondom buiten. Natuurlijk. En men denkt dat dat de oplossing is. Ook schande roepen van we moeten op school maar eten gaan geven, want er gaan kinderen zonder ontbijt naar school. In plaats van de oorzaak dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan, die ligt natuurlijk gewoon bij ouders die gewoon niet het fatsoen hebben om hun kinderen gewoon met een gevulde maag naar school te sturen en gewoon niet de juiste prioriteit te stellen. En wij leggen altijd de schuld van de misstanden. Niet het fatsoen, zegt u, terwijl zo klinkt het, niet het geld. Zo klinkt het, hè? Heel vaak, ja. Want ga maar eens heel vaak bij mensen thuis kijken die dan altijd zeggen, maar we hebben daar geen geld voor. Er wordt of gerookt, of er zijn huisduren. Er wordt nooit eens een keer gezegd van, nou, kijk daar ook eens een keertje naar. Ga eens met mensen praten. Joh, zou je dat niet anders gaan doen? Maar we gaan gelijk zeggen, nee, dan gaan wij de schuld op ons nemen. Het is onze schuld dat gebeurt. En dat gaan wij op scholen oplossen. Alles komt op het bordje van de scholen. En dat is gewoon niet goed. En het gaat gewoon niet goed. Laten we alsjeblieft ook hopen dat we niet dadelijk ook weer naar driejarige brugklassen krijgen. Want dan wordt helemaal middelmaat wordt dan de maat in Nederland. En excellentie wordt verdacht. En dat is echt de verkeerde kant waar we op gaan. We gaan ons aanpassen aan de onderkant. En dat moeten we echt niet doen in Nederland. Het ging net over meer geld, hè? Paul van der Bos. Ja, dat was eigenlijk ook een thema deze week. Arno Visser moet ik aan denken. De rekenkamer. Hoe er om wordt gegaan met publieke middelen. Met publieke middelen, ja. Dat, ik vond het een ontluisterend rapport dat ze hadden gemaakt. De Nationale Rekenkamer. Kijk, de discussie in Nederland gaat nu natuurlijk over het vertrouwen in de politiek. En over de manier we bestuursvormen, hoe we elkaar omgaan en hoe er meer controle komt van het parlement op de regering. Vertrouwen in de politiek lijkt me ook dat je heel fatsoenlijk omgaat met het geld wat mensen binnenbrengen via de belastingdienst. Ja. Ja. Daar begint het uiteindelijk natuurlijk mee. Hè? Want uiteindelijk moeten mensen werken voor hun geld, hebben dan belasting erover betaald. En je gaat ervan uit dat dat goed wordt gespendeerd. Niet iedere euro. Maar dat je. En als je dan leest dat er 9 miljard aan uitgaven niet verantwoord kan worden. Waarbij je ook nog kan zeggen, nou ja, een deel is van corona. Maar een groot deel staat ook al voor corona. Dan kan ik me voorstellen dat je thuis zit en je denkt, en ik heb zelf ook thuis zo gezeten, dat ik van maar 9 miljard aan inkomsten niet te verantwoorden. Ja, hou eens even, dat is belastinggeld. Dus het vertrouwen, uiteindelijk hebben we een afspraak. Wij betalen belasting en je gaat ervan uit dat de overheid er fatsoenlijk mee omgaat. Als daar dus 9 miljard niet daar geen bonnen van zijn, niet te verantwoorden is, dan ga daarmee aan de slag. En als je dat doet, zul je het vertrouwen in de politiek aanzienlijk sneller kunnen herstellen, denk ik. Ja, want het meest vertrouwen genieten politici, zou ik zeggen, die je eigen portemonnee toevertrouwen, toch? Sibel en Sibuktekin. Ja. En VWS bijvoorbeeld, het ministerie, dat natuurlijk sowieso in permanente crisisstand stond. 5,1 miljard, lastig. Waar zijn de spullen? Kunnen we niet aanwijzen waar ze op dit moment liggen? Bonnetjes hebben we niet meer. Doet dat iets met uw vertrouwen inderdaad in het instituut of in de politiek, in de staat, de overheid? Ja, uiteraard is het niet echt prettig als burger zijnde wanneer volksvertegenwoordigers niet kunnen verantwoorden hoe precies het geld is uitgegeven. Dit verweer bijvoorbeeld van de Jonge, of in dit geval de minister van Financiën, Hoekstra. Het was crisistijd, jongens. We moesten handelen. Snelheid was geboden. Als u dat meeweegt, tot welk oordeel komt u dan? Ja. Om heel misschien dat een Ronald van Ronald Duits, ja. Ja, nou ja, ik vind het gewoon echt gewoon krankzinnig wat er gebeurt. Het is ook gewoon een rimpeling in de vijver. Er is ook geen ophef in Nederland. Er zijn ook niet. Er is ook geen massale verontwaardiging meer. Van, het is een beetje berusting. Hè, maar 9 miljard, dat is gewoon 200 miljoen. Per maand volgens mij, als ik zo even snel reken. Of 800 nee, miljoen ja, per maand, dat is, 200 per week. Dat is gewoon 40 miljoen per dag. Die ja. bij de overheid, 40 miljoen, ja. die we niet kunnen verantwoorden. Ja. Het is gewoon krankzinnig eigenlijk. Ja. Maar ja, het vertrouwen of de berusting dat het zo gaat, dat er heel veel niet goed gaat, die is eigenlijk best wel massaal. Maar toch nog even dat verweer, ja, onder andere van deze minister. Maakt dat u iets milder, Paul van der Bos? Ja, dat natuurlijk wel. Hè, want Hugo de Jonge werd natuurlijk enorm achter zijn wol aangezeten vorig jaar. Dat hij snel moest handelen. Dus ja. Je moet het... Kom nou met die mondmaskers, kom nou met die... Dus, maar dat moet je lostrekken. En de Rekenkamer heeft gezegd, dat hebben we ook losgetrokken. Dus de coronafactor moet je ervan aftrekken. Ja. Dat snapt iedereen. Maar we hebben al jaren hebben wij al gewaarschuwd. Wat ik wel schokkend vond, is dat ook de minister van Financiën, die uiteindelijk het overzicht heeft, die moet het overzicht houden. En die kreeg een enorme draai om zijn oren van dat hij gewoon geen overzicht heeft gehouden. En ik vond het wel... En ik zat het een stuk in de NRC te lezen van Arno Visser van de Rekenkamer. En die zei, ze hebben het nu over een goede controleer zijn. Voortdurend nieuwe cultuur in politiek Den Haag. Een goede controleur zijn. Praat er niet over, ga het gewoon doen. Ga gewoon de uitgaven controleren. En gaan als regering gewoon de uitgaven neerleggen. Een ander kritiekpunt was dat niet alleen de bondjes zoek waren, maar dat ook het parlement eigenlijk buiten werking is gesteld door die spoedoperatie. Dat het kabinet zelf beslist heeft. En dus het controlerend vermogen van de Tweede Kamer daarmee is aangetast. Ja, en dat was. Het lijkt me dus. Je kan natuurlijk nog 3 maanden praten over een andere cultuur. En er moet een andere cultuur zijn, een transparantere cultuur. Maar ga gewoon de politiek als een ambacht beschouwen. Ga gewoon controleren. Ga gewoon de bonnetjes bij elkaar leggen. En het is, ik denk dat als ieder bedrijf wordt geleid op deze manier, dan halen ze in december niet. Ja. Twee vrouwen nu, ander thema, met een migratieachtergrond in de spotlights. De een is een gelauwerd voorvechter van het vrije woord en de ander is een criticaster van dit land dat institutioneel racistisch zou zijn. In dat zogenaamd racistische land schopt ze toch maar mooi tot volksvertegenwoordiger. Ik heb het over Kautar Bouchalikt van GroenLinks. Die pakte deze week de microfoon in de Tweede Kamer. Hoewel dit parlement het hele Nederlandse volk vertegenwoordigt, is het niet vanzelfsprekend dat ook ik hier sta vandaag. Mij wordt gezegd, keer op keer, jij hoort hier niet. Dat overkomt niet alleen mij. Structureel en institutioneel is de ander het probleem. Dit uitsluiten gebeurt al generaties lang. Ik ben ermee opgegroeid. Mijn broertje, die weet ook niet beter. Tegen hem, tegen mij en vele Nederlanders wordt al heel lang gezegd, herhaald en nog eens herhaald, dat we ons maar moeten invechten. Aanpassen, dankbaar zijn, niet zo zeuren. Wat zijn we in hemelsnaam aan het doen? Met dit land, met elkaar. En hoe kan ik iets veranderen, bijdragen, als ik er eigenlijk niet mag zijn? Sibel Sibuktekin, ik wil met u beginnen. Hier ook aan tafel Paul van der Bos, hoofdredacteur van AD Regio. En Ronald Buit, u bent voorzitter van Leefbaar Rotterdam. En u bent ondernemer. U bent ook een vrouw met een migratieachtergrond. Herkende u zich in dit verhaal? Nee, geen zins. Nou moet ik er natuurlijk wel bij zeggen dat ik zelf niet uit een orthodox moslim gezin kom. Ik kom wel uit een moslimnest. Heel divers overigens. Moslims, niet-moslims, niet-gelovigen in mijn omgeving. Maar ik herken me er eigenlijk helemaal niet in. Wat mij in het woord van mevrouw Bouchalikt raakte, is dat ik behoorlijke boosheid en teleurstelling in onze maatschappij voel. Ja. Dat deed me best zeer. Dat raakte me wel. Helemaal omdat zij hier geboren is. Dit is haar geboorteland. Het is niet mijn geboorteland. Terwijl dat was Turkije. Dat is Turkije. Ik ben in Turkije geboren. Ja. Ik ben als kind, 9-jarig, ben ik naar Nederland gekomen. En ik voel me heel erg thuis. Vanaf het begin heb ik me hier thuis gevoeld. En zowel op school als de wijk als mijn hele carrière heb ik eigenlijk niets, maar ook niets ervaren van wat zij als Nederlandse, namelijk hier geboren, heeft beleefd. Dus u zegt iets doet me pijn. Wat steekt u dan precies? Nou, wat mij steekt is dat we, als ik terugkijk naar decennia terug, hè, toen er in Nederland aanzienlijk minder faciliteiten waren om geloof te kunnen beleiden, investeringen, want er wordt ontzettend veel geïnvesteerd vanuit onze overheid, heb ik begrepen. Voor inspraakorganen, hulp aan mensen met een migratieachtergrond, om toch uiteindelijk meer te kunnen bereiken op de sociaal-economische ladder in Nederland. En wat mij in ieder geval raakte in haar verhaal is, ik ben dus gaan nadenken, hoe kan het dan dat ik dat zo niet gevoeld heb? Sterker nog, ik ben op een gegeven moment met een Nederlandse man getrouwd. En omdat iedereen mij met mijn mevrouw met de moeilijke achternaam, Sebuktekin, kende, en ik het nooit als een hinder heb ervaren, heb ik zelfs altijd gekozen om altijd mijn eigen naam te blijven gebruiken. En als ik haar dan beluister, dus ik probeerde eigenlijk op zoek te gaan van waar ligt dat dan aan? Even pauzeknop. Ja. U zegt, ik heb ervoor gekozen om die naam te behouden, Sebuktekin. Ja. Dat is niet een oer-Hollandse naam, hè? Nee, het is oer-Turks. Heeft dat u veel problemen bezorgd? Want dat lezen we allemaal van hele bezorgde politici, vooral ter linkerzijde, dat als je een moeilijke achternaam hebt, dan krijg je elke dag te maken met discriminatie. Zo erg is het. Ja. Deelt u dat verhaal? Nee, dat deel ik niet. Overigens, dan moet ik wel zeggen dat de laatste 10, 15, misschien wel 20 jaar is er natuurlijk, zijn er veel meer problemen ontstaan met jongeren met een migratieachtergrond, moslimachtergrond, dan in de tijd dat ik opgroeide en aan mijn carrière begon. Dus in die tijd waren er misschien minder stigma's. Dus ik heb met mijn achternaam heb ik er nooit problemen mee ervaren. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat, los nog van de naam, ik ben zelf ondernemer. Al jaren heb ik ook gewoon werknemers gehad, aangenomen, begeleid, gecoacht. En bij mijn keuze voor werknemers, dan kijk je eigenlijk of iemand qua capaciteiten, qua kwalificatie voldoet aan de functie. Je kijkt niet naar achtergrond exact, als in. Exact. En even over gelijke kansen. Wat ik eigenlijk nu op dit moment zie. In de tijd dat ik aan mijn carrière begon, speelde eigenlijk ras, eigenlijk gender zelfs. Nou, gender wel. In die tijd werd al wel iets meer voorkeur, wat meer vrouwen op de managementfuncties geven en zo. Maar in ieder geval speelde toen de etniciteit of geloof speelde totaal geen rol. Wat een fijne tijd was dat, hè? Ja, af en toe verlang ik er ook wel weer naartoe. Want Paul van den Bos, ik zeg dat, wat een fijne tijd is dat. Ja. Dat we tegenwoordig zo gefocust zijn op etniciteit, op kleur. Wat gaan we achteruit in dit land? Een paar dingen. Wat een fijne tijd. Ik vind het wel goed dat er meer aandacht is aan de tijden veranderen. En ik vind wel overigens waar, en er zal niemand aan deze tafel mee oneens zijn, waar sprake is van racisme, waar sprake is van discriminatie, is absoluut niet goed te praten. Punt. Precies. Daar gaan we er geen discussie over voeren. Dat is gewoon niet goed te praten. Maar jij zegt nu van ja, heel erg de nadruk op gelegd. Ik vraag me af of in de maatschappij er in alle groepen zo de nadruk op wordt gelegd. Je ziet dat de politieke discussie daar naartoe gaat. In bepaalde partijen. Hè? Maar ik denk dat gemiddeld genomen in Nederland, dat niet de grote thema's zijn op dit moment waar mensen echt mee bezig zijn. Nee, dat zou heel goed kunnen. Maar ik wil even naar Amsterdam, waar we net over in Amsterdam. Hè? En die wil dan, zoals dat heet, een inclusiever en diverser personeelsbestand. Dus zou je denken, nou, ze willen mensen met een beetje PVV-opvattingen en SP. Hè? Dus waar staan de mensen voor? Nee, ze willen 30% van de medewerkers moeten niet westerse migratieachtergrond hebben. Ja. En dan kijk je dus toch naar kleur, naar ras. Wat is dit wat ons overkomt, Ronald? Ja, ik ben hier een hele felle tegenstander van om mensen op basis van afkomst of gender. Ik vind gewoon altijd, je moet de beste mensen op de beste plek zetten. En wat Paul ook zegt, als er sprake is van racisme, dan moet je dat heel hard aanpakken. Want staat ook in onze grondwet, hè? Exact. Ja, daarvoor hebben we de grondwet. Als we gaan kijken hoe vaak dat uiteindelijk door een rechter in Nederland een uitspraak op dat vlak komt, dat is echt op handen te tellen. Ik vind het echt een godsbe wat die vrouw afgelopen week in de Kamer uitsprak. Ze is een van de jongste Kamerleden ooit. Het hoogste ambt in 27. Nederland. Ze heeft de Universiteit van Utrecht doorlopen. Ze is voorzitter van de LAX geweest. Ze heeft werkelijk, als er nou iemand is die alle kansen in dit land gehad heeft. En ook gepakt heeft, nou dat erbij zeggen. En gepakt heeft, ja, exact. Ze kan wel wat. En dan gaat zo'n persoon zeggen, ik hoor iedere dag, jij hoort hier niet. Nee, dat is gewoon een toneelspel wat ze opvoert. Dat is gewoon niet gebaseerd op de werkelijkheid. Want de cijfers en de feiten wijzen gewoon uit dat zij een zeer bevoordeeld persoon is. En dat heeft ze misschien op basis van capaciteiten afgedwongen. Kan ik niet over oordelen. Maar als je in zo'n positie dan zegt, ik krijg dat dagelijks te horen. Het is gewoon niet geloofwaardig. En het is gewoon proberen juist de mensen tegen elkaar op te zetten wat ze anderen verwijten. Daar doet zij juist heel erg aan. Polarisatie, zegt u. We hebben nogal wat meegemaakt. Kan van de Bos en dan Sibel Sibuk. Nou ja, ik vind sowieso dat wij in Nederland iedereen een kontje moeten geven die dat nodig heeft. Van welke achtergrond dan ook. Hè, dus ook als jij in een wat armer gezin opgroeit, welke achtergrond dan ook in een stad, moet jij een kontje krijgen. Dat betekent solidariteit. Dat is solidariteit. Dat is solidariteit dat de sterkere schouders gewoon garant staan voor de mensen die het nodig hebben. Overigens, wij begonnen deze uitzending. Maar mensen die het nodig hebben zijn niet per definitie mensen met een migratieachtergrond. Nee, helemaal niet. Dan zouden we ze heel erg kwetsen als we dat zouden zeggen. Wij begonnen deze uitzending met Rotterdam. Het is onwaarschijnlijk, hè? In de praatshows deze week. Rotterdam, misschien wel de meest multiculturele stad van Nederland. Hè? Dat gaat Den Haag, ja. Dat denk ik ook. Heeft een burgemeester van Marokkaanse afkomst. Ja, geweldige vent, zegt iedereen. En wij als krant hebben, ja, volgen hem kritisch en we ook wat kritiek op hem. Ja. Maar het is natuurlijk wel een onwaarschijnlijke ambassadeur van deze stad. Ja. Hij laat zien. De voormalige Kamervoorzitter laat zien in de Tweede Kamer. Khadija Hariep. Meneer Marcouch laat zien. Een juweel van de democratie. Heel veel kansen. En deze parlementariër trouwens ook. Ja, Sibel Sibuk-Tukin. Exact. En nogmaals, toen ik in Nederland kwam en hier opgroeide, zag ik al bijvoorbeeld Nebahat Albayrak. Ik zag al toen al mensen met een niet-westerse migratie. Oud-staatssecretaris PvdA. Ja. Ja, exact. Ja. Exact. Dus het is eigenlijk ook. Ik vind het ook subjectief. Daarom zeg ik, ik voel boosheid bij mevrouw Bouchelikt. Maar wat ik met name erg jammer vond. Ik vind namelijk, ze staat er wel. Ze heeft wel alle kansen gekregen. Ja. En waar we in Nederland op dit moment het alle. We hebben eigenlijk nog nooit zoveel behoefte gehad om onze jongeren hoop te geven. Voor mij was het een thuiskomen in Nederland. Dat ik gewoon zag dat er. Het maakte niet uit waar je vandaan kwam. Je kon alles worden wat je wilde worden. Maar je moet er wel zelf wat voor doen. En in principe heeft mevrouw Bouchelikt het ook wel gedaan. Maar als volksvertegenwoordiger, dat ze eigenlijk in haar maiden speech zo negatief gedaan heeft, vind ik wel erg jammer. Omdat het namelijk een gemiste kans is om juist dat voorbeeld, juist die hoop voor een toch al best gepolariseerde gemeenschap waar mensen. Want je moet je voorstellen, want ik ben zelf niet orthodox moslim opgevoed. Ik draag geen hoofddoek. Dus ik kan niet in haar schoenen staan en zeggen van ze heeft het niet zo ervaren. Ik geloof haar echt wel. Natuurlijk, hè? Exact. Ze kan een hoofddoek dragen, kan het niet doen. Ja, net als dat bijvoorbeeld inderdaad mensen Rijnland. In Urk of Staphorst super orthodox christelijk zijn. Kan allemaal. Of Jehovah getuigen mensen. Mag allemaal. Sorry, maar in mijn jeugd maakten we daar grapjes over en niet over moslims. Dus het is ook subjectief. En wat ik jammer vind, is dat, dat zij dus, het komt polariserend over. Bovendien vind ik het ook niet passend bij een volksvertegenwoordiger om zo negatief eigenlijk te doen. Want het is generaliserend wat ze deed. Alsof eigenlijk al onze instituties en iedereen. U zegt het is niet passend voor een volksvertegenwoordiger om negatief te doen. Nou, er zijn nogal wat volksvertegenwoordigers negatief. Ja, ze mogen negatief doen. Ja, maar we moeten ook vooral negatief kunnen zijn. Ja. En wat zij ook deed, was het uit de context halen. Hè. Kijk, zij heeft veel. Ja. Zeggen ze een foto van haar gemaakt dat ze met een joggingbroek staat. Ze onderuitgezakt staat ze ergens voor de voorzitter in de Kamer. Daar kwam heel veel kritiek op. Dat past niet bij de Kamer. Maar die kritiek kwam niet omdat zij een moslim Roslina was, die kritiek kwam, hoe ze daar erbij stond en hoe ze dat. En als je dat dus gaat betrekken op, jij hebt die kritiek alleen maar omdat ze die afkomst heeft, dan zouden we dus nooit meer kritisch en hard naar elkaar kunnen zijn, omdat we dan moeten denken, ja, maar als ik dat zeg, kan ik daarvan beschuldigd worden. Terwijl we gewoon in dit land gewoon elkaar de maat moeten kunnen nemen, ongeacht je afkomst. En je moet mensen niet beoordelen, maar je moet ze ook niet anders gaan behandelen, want dan doe je juist je schuldig maken aan hetgeen wat ze anderen verwijten. En dat moeten we gewoon niet doen. In dit land mag je stemmen op wie je wilt. Mag je een partij beginnen, een eigen partij beginnen. Mag je trouwen met wie je wilt. In dit land keken we tot voor kort niet naar huidskleur. Dat zou immers racistisch zijn. Maar naar karakter, naar kwaliteit. Karakter en kwaliteit. Twee woorden, één vrouw. Fidan Eki. Zij won deze week de Pim Fortuyn-prijs. Wij, ik in elk geval, veel van mijn vriendinnen, hebben echt geleerd van, hallo, wij zijn hier naartoe gekomen zodat jullie een beter bestaan konden opbouwen hier. Doe dat dan ook. Grijp die kansen en become somebody. Ouders die daar op hamerden, die is het ook echt gelukt. Maar ik heb ook vriendinnen die heel jong zijn getrouwd, jong kinderen hebben gekregen en die kansen niet hebben gegrepen, zeg maar. Ja. Maar er was wel meer nadruk op, doe dit nou. Nu zie ik het tegenovergestelde. Ik heb echt het gevoel dat eigenlijk bijna wordt gezegd, kijk hoe jullie ouders worden behandeld, kijk hoe jullie worden behandeld, zet je maar af. Keer de samenleving maar de rug toe. Paul van der Bos. Ja, we missen. Overigens, zij was columnist bij AD Rotterdam Dagblad. We missen haar nog elke week, want ze krijgt geen toestemming van de VARA om nog columnist bij ons te zijn. Vanwege de vooravond? Omdat ze in vaste dienst is daar. Dus dat, nou ja, prima. Dus dat, prima. We missen haar. En, waarom mist u haar? Omdat zij een hele belangrijke. Zij is A. Je hoort ook haar accent. Zij is erg Rotterdams. Zij hoort bij ons. Ze is begonnen bij ons. Ze is verslaggeefster geweest op Voorne Putten. Dat is de eilanden daar. Zij hoort heel erg bij ons. En de deur is altijd voor haar open bij ons. Maar zij heeft ook heel veel thema's aangeroerd in haar columns. Waarbij ik van dichtbij als hoofdredacteur heb meegemaakt hoe haar dat in problemen heeft gebracht. Want zij is. Meegemaakt? Nou ja, de dreigementen, het gevaar voor eigen leven, dat soort dingen. Het verwijt dat je je tegen je eigen groep keert. En ik ken Fidan heel goed. Zij keert zich ook tegen allerlei andere vormen van onvrijheid. Dus die prijs is het terecht. Maar zij heeft soms wel een prijs moeten betalen voor het feit dat zij gewoon heel erg heeft verteld hoe het met haar leven gaat en wat zij vindt. En zij is een enorme vrije geest. En zij laat zien, even los van of je het programma goed vindt of niet, zij laat zien dat je heel ver kan komen, ook door heel hard te werken en gewoon jezelf te zijn. Want zij zit daar dus niet omdat zij een Turks is. Zij zit daar gewoon omdat zij een uitstekende journalist is. Ja, Ronald Buit, u was erbij, hè? Bij je uitreiking van de Pim Fortuyn-prijs aan Fidan Ekis. Het was echt een zeer indrukwekkende speech die ze daar hield. Er was ook de schrijfster Lala Gün die zij een enorm hart onder de riem stak. Met haar noodkreet, haar wanhoopskreet. Ik ga leven. En ja, ik vind Fidan echt een topper in alle opzichten. Ik vind het behouden dat ik een hele mooie vrouw vind. Vind ik het ook dat echt mag niet zo uitmaken trouwens. Hè? Dat mag niet uitmaken. Nee. Maar dat wil ik ook nog zeggen, dat ik in haar in alle opzichten echt een topper vind. En ook hoe ze zich uit durft te spreken. En hoeveel weerstand zij ondervindt en dat trotseert. Ja, ik vind dat echt een parel voor Nederland en een parel voor de media. Dit wil ik er toch even uitpikken. Hoe zij zich durft uit te spreken. Alsof er is dus durf nodig om te zeggen wat zij zegt. Helaas wel. Ja. Maar dan zijn we wel afgegleden, hè? We zijn heel erg afgegleden. Ik wil niet al te pessimistisch klinken, want dat heb ik net ook al een keer gezegd, dat we zijn afgegleden. Ja. En terwijl ik een juweel als Fidan Ekis nu de uitzendingen binnenhaal. Maar als niks van wat ze zegt is polariserend, toch? Of nou ja, wat is er trouwens tegen polarisatie? Maar en dat zij al moet uitkijken. Ja, maar daar was ik ook wel heel erg verbaasd over. Ik heb me eigenlijk tot een aantal jaar terug helemaal nooit in deze debatten gemengd. Ik heb gewoon mijn leven geleefd. En toen ik een aantal jaar terug iets meer me in dit thema ging verdiepen en ook op social media en dergelijke ging kijken, ik wist niet beter dan dat Fidan Ekis inderdaad een zeer geliefd, heel genuanceerde journalist was. Later programmamaker. En ik was er ook heel trots op, blij mee. Maar vooral ook blij omdat het niet zozeer is omdat ze vrouw of Turks is, maar gewoon omdat ze een hele mooie cv heeft. Maar het klopt inderdaad wel. Ik ben mij kapot geschrokken geschrokken hoe gepolariseerd op dit moment toch de samenleving is geworden. Dat eigenlijk niet alleen Nederlanders tegen mensen met een migratieachtergrond of moslims en ongelovigen, maar alleen al gewoon binnen bijvoorbeeld de Turkse gemeenschap, dat als je voor seculiere waarden staat. Ja. En niet specifiek bepaalde orthodoxe stroming aanhangt. Wat u doet, als in, u staat voor seculiere waarden. Ik sta voor seculiere waarden. En wat men niet realiseert, en ik denk ook dat het dialoog is zoek. Mensen kunnen niet meer met elkaar praten, heb ik gemerkt. Ik heb zelf in het begin ook echt totaal verbijsterd na een aantal bijvoorbeeld Twitter-gesprekken. Heb ik gewoon verbijsterd. Tien minuten voor me uit zitten staren. Wat gebeurt hier? Het is geen afspiegeling van Nederland, hè, Twitter? Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar wat ik daar wel zag. En ik ga nog wel eens naar Twitter, omdat het land van mijn herkomst in ieder geval nog enigszins het nieuws te volgen is daardoor. Ja, ja. Maar wat mij toen opviel was dus dat je als seculier Turkse bijvoorbeeld nog heel moeilijk kan uitspreken en al helemaal kritisch naar de eigen gemeenschap kunt zijn. Maar kritisch zijn wil dus niet zeggen dat je iets niet aanzet. Want seculier is niks anders dan dat je staat en geloof gescheiden houdt. En driekwart van Turkse seculieren trouwens, ik schat even in, driekwart van Turkse seculieren zoals ik ze ken, zijn gelovig, zijn moslim. Als Fidan op een hele beschaafde, goede wijze wordt tegengesproken dat er een discussie is. Ja. Ik ben het absoluut niet met je eens. Is dat ook een sieraad? Tuurlijk. Exact. Dat, zo hoort het dus. Ja. Maar haar probleem is dat ze zich toch een klein beetje waagt aan soms wat rechtsere opinies. En dat is natuurlijk gewoon, dan krijg je gewoon vroeg of laat problemen. Waagt u zich daar wel eens aan, wat rechtsere opinies? Absoluut. Ik loop er niet voor weg. Maar dat is wel een probleem voor Fidan. Dat dan toch een beetje met argusogen wordt gekeken. Van, ja, ga jij nou door dat te zeggen de populisten niet een beetje naar de mond praten? En dat is altijd een beetje een dubbele agenda. Ik wil u allemaal bedanken, want jongens, de tijd zit erop. Maar we gaan in dit gezelschap, lijkt me leuk, nog een keer door. Ik wil u bedanken voor het luisteren naar WNL Opiniemakers van deze week. En morgen is ook WNL op zondag er op NPO 1. Met onder andere Klaas Dijkhoff en CDA-prominent Onno Ruding. En vanavond dus, lekker hè, zo'n festival. Fijne avond. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met morgen. De vierde Gaza-oorlog en de rol van Europa. Ook andere landen, waaronder de Verenigde Staten, hadden druk uitgeoefend op zowel Israël als Hamas. Pioniers van de Nederlandse musical Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Op een mooie Pinksterdag, als het even kon. En de geschiedenis van het vrouwelijk orgasme. Om mijn eigen ontdekkingen een naam te geven, noem ik dit deel de zoetheid van Venus. Dat en meer in OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De zon geeft je energie. Niet alleen jou, maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark. Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon. Beleggen in vastgoed in een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Vastgoed buiten de Randstad financieren? Ook dat kan bij RNHB. Lees meer op rnhb.nl/meerwaarde. Let op, geld lenen kost geld. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie.